المدثر مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان څلور اویاومه سوره ده په مکی معظمی کې را نازل شوې ده شپږ پنځوس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر هی په څادر ځان غوښتون کې څملاستون کې پاتېګا او نړیوالو ته خبرداري ورکړه او د خپل پروردګار لوی اعلان کړه او خپل جامع پاکي وساته او له پولیسو نه پڅنګ وسه او د هغه څه په مقابل کې چې ورکړي دي د زیات تر لاسه کولو لپاره احسان مبارو او د خپل پروردګار په خاطر صبر وکړه فذلك يومئذ يوم عتيد على الكافرين غير يسير خنو کله چې په شپېلې یعنی سور کې پوکي وهل شي هغه ورځ به ډیره سخته ورځ وي د کافرانو لپاره به آسان نه وي ذبني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا پریگ دا ما او حق سوک چه ما هغای وازی پیدا کرد دیر مال می ور کرد دی دیتر چنگ مو حاضر موجود زامن ور کرد او ده هغل پارمو ده مشرتابو لار برابر کرد بیا هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکړم هېڅکله نه هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی زه خو به هغه ډېر ژر له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کړم ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر غو فکر وکړ او د څه خبرې جوړولو هڅه وکړه نو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه هو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه بیا یې د خلکو لوري ته وکتل بیا یې وچ ولای تری وکړ او خوله یې بروسه کړه بیا یې شا واړول او تکبر یې وکړ په پای کې وویل چې دا نور هیڅ نه دی مګر کوړی دي چې له پخوا نه را روانې دي دا خو یو انساني کلام دی دا اصلیه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر دیر ژر به زه هغه دوزخ ته ننباسم او ته څه پوهېږې چې څه دی هغه دوزخ داسې اور دی چې نه څه پرېږدي او نه څه خوشې کوي د بشر لپاره تباه کوونکی دی پر هغه باندې نولس د عذاب فرشتې کار کوونکي ټاکل شوي دي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. موږ د دوزخ دغه مؤکلان پرېښتي ګرځولي دي او د هغو شمېر مو د کافرانو لپاره ازموینه ګرځولې ده تر څو چې د اهل کتابو باور راشي او د مؤمنانو ایمان زیات شي او اهل کتاب او مؤمنان په کوم شک کې پاتې نشي او د چا چې په زړه کې ناروغي ده او کافران دا وایي چې خنو د الله د دې عجیبه خبرې نه څه مطلب کېدای شي په دې ډول چې د الله چاته خوښ شي گمراه کوي او چاته چې خوښ شي لار ورخي او ستاسو پروردګار له کړي په خپل له غو پرته بل څوک نه پیژني او د دوزخ یادونه له دې پرته د کوم بل غرض لپاره نه ده شوی چې خلکو ته پند وي. كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. اڅ کلنه قسم دی په سپوږمۍ او په شپه باندې کله چې هغه راګرځي او قسم په سهار باندې کله چې رڼا کیږي دغه دوزخ هم له لویو شیانو څخه یو دی د انسانانو لپاره ویرونکی له تاسو نه د هر هغه چا لپاره ویرونکی چې د اعتدال له حالت څخه وړاندې تګ وغواړي یا بیرته پاتې کېدل وغواړي. كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هر څوک د خپل کړو په بدل کې ګراو دی د خلاص کسانو څخه پرته چې په جنتونو کې بوي هلته به هغوی له مجرمانو څخه پوښتنه وکړي تاسې څه شي دوزخ ته بوتلئ؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وی به وی موږ له لمونځ کوونکو څخه نه وو او مسکین ته مو خواړه نه ورکول او د حق پر خلاف خبرو جوړونکو سره په یو ځای کېدو موږ هم خبرې جوړولې او د جزا ورځ مو دروغ ګڼله تر دې پورې چې موږ له هغه باوري شي یعنی مرګ سره مخامخ شو. فما تنفعهم شفاعة الشافعين په هغه وخت کې به د سپارښت کوونکو سپارښت د هغوی هیڅ په درد نه خوري. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نبدأ وخلق تسوشوی دي چه دوی لدي نصيحتنا مخاروی واكي دوی زنگلی خردی چه دزمری لویری و تختیدر. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. بلکې له دوی نه هر یو خدا غواړي چې د هغه په نوم پرانستي لیکونه ولیدل شي هېڅکله نه اصلي خبره دا ده چې دوی له آخرت نه نه ویریږي. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. هېڅکله نه دا قرآن خو یو نصیحت دی اوس چې د چا خوښه وي له ده څخه دې پند واخلي. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. دوی به څه پند وانخلي مگر دا چې الله هم داسې وغواړي هغه د دې وړ دی چې ورڅخه ویره وشي او هغه د دې اهلیت لري چې پرهیزګارانو ته بښنه وکړي.